Tämä oli Lähiradion tiedotekatsaus. Lähiradio. Näin on, ja underground huminaa, kuten aina tähän aikaan keskiviikkona. Ja ei muuta kuin musiikkia, sitten joskus 12 aikaa tulee vieraita, mutta ensin laitamme Moloch-nimistä orkesteria samannimiseltä levyltään. Helping Hand on kappaleen nimi, näin. Mä lähdään in fiddle. Let's fiddle. I left them walking. Try and find me a helping hand. Can't fall cause there's no place to land. If I do, I get heat from the man. I get high just as much as I can. It's been a week since I've seen a band. I hang around where the pigeon fed, trying to find me a crust of bread. My hopes are gone, my dream is dead. Oh, mama, take me now. You got me. What you gonna do with it, woman? Let's see. State building full of ones. Go to school is what you tell us. But niggas in school is scared of the good fellas. We got the yayo. You can just say no, but nobody makes a fucking move until I say so. That's how it is. That's how it's gonna be, kids. When you grow up, who the fuck you wanna be? Like me, your black superhero. Got enough zeros to hide Bob Shapiro. Your honor, I'ma have to get rid of ya, because it ain't no trivia about my flat in West Bolivia. I blew the jury a kiss. They rather dismiss than swim with the big fish, you fucking guppies. Gangsters make the just sagging, waving my flag, and never will I ease up, nigga, so stop basking. See, I was taught as a tiny looking on a set. It's all about the pussy and money, fuck the rest. Nigga, but take it quicker to collect when I'm seeking all the jury and the money, so miss me with that preaching, teaching. Fuck all that bullshit. I wanna slang gay like Noriega, sit back, watch my paper, collect like the IRS. As I kick it with 50 bitches all on my dick, just like a president. And like the police, I run a gang of killers all on my side. That's down the line, my crooked of the St. Ives for ride. On my behalf while I call shots, as if I was Saddam Hussein, jacking motherfuckers for Dana Danes. Hated by many, but I don't care, cause I'd rather be feared than loved, with a pocket full of dubs. Cause gangsta, gangstas make the world go round, and if you want a peace, then you best to be down. So quit chastising me, analyzing me, and like the escorts, look over your shoulder, nigga, was plain to see. Crooked ass cowards. Gangsters make the world. World be spinning. Niggas been sinning since the beginning. History's a trip, so I peep when I'm reading. Niggas probably grew weed in the garden of feeding before big bowling. Sex, cars, and loot is like bitches been scantily biting forbidden fruit. But gangsters don't deal with that shit on the west side. And since they regulating hoes, I rose with the best side. So check it. My lifetime is ticking. Coming up strong, licking and flipping chickens. Need cheese and amounts of cheese. I gave up sports to slang keys, but blamed it on my knees. Make sure I got what I need to make up your order. Everything from baggage, triple beats, or jugs for my water. Like a snitch, like a bitch. A world full of drama. Drug paraphernalia being found by my mama. Trauma brings the sad song your mama seen. Just served your ass. You on your way to kill a king, nigga. So now I stand with heat in hand for my whole lifespan. Cause evil lurks the land. Plus I got a packet with this gangbang jacket. Gotta hold it, keep it loaded, devoted. Since quoted, for show one note. Got the ups on these prices while my world keep twisting as a West Side gangster. For life, nigga. Gangsters make the hit licks for the 9-6, nigga. Nonni. Joo, tervetuloa minunkin puolestani Underground Huvinan pariin tänään kauniina keskiviikkona. No oli ne sentään saanut tuohon kadun varteen noin betoniporsaat, että dösät ei enää roiski kintulle vesiä. Ai, mä en edes huomannut, mä vaan kiroilin tuon vesisateessa. No keskityin kaiken huomioon siihen. Mutta toi äskeinen, niin joo, se oli West Side Connection ja Gangsters Make the World Go Round. No niin. Joo. Että semmoista. Mut seuraavaksi jotain suomalaista gangstee, tai onks tää nyt. Mut itse korruptiosta on kysymys seuraavaksi. Mac Bueno, että DJTATC nollegee levyltään. Tän niminen kappale siis Itse korruptio. Mutta pau, jo hallussa pullat uunissa. Fimussupa kuulee jo pulaa. Ruudista vihdoinkin tuntuu, että hommat rullaa. Nyt on supa päästä, maista sitä pullaa. Maailma on se valmis tältä tulla. Mä oon oppinut virresten, on kompuroinut turhaa. Nyt tai koskaan, ei sorru enää roskaa. Kaikki on hyvin, kuha kelaa mitä ostaa. Ja sitä se on kiinni, mitä jalustalle nostaa. Haluuks tykittää tuntella, vai paskana bostaa. Aika nosto pintaa, mä oon kyllästynyt pohjaa. Luottavaisin mieli nyt elämäni ohjaa. Yritys on hyvä, kunnes korruptio iskee. Jou, mun mestari vetää itteeni viikseen. Kun pulkka on puussa, sit on turha enää itkee. Joka kerta sama laulu, vittu sit on sitkee. Kuka onnensa ohi, kädet taskussa kulkee. Kuka heti tilaisuuden, tulee silmässä sulkee. Kuka törsää kaikki rahat, kuka tekee teot vaan. Kuka vitut välitä mistään, kaikkein vähiten tekemisistä. Kuka vaikeuksia ajauduttu, leikki aina tyhmä. Kuka päin, perseettä budjetti ynnä. Kuka puheajat käyli. Kuka kaikille täs näytit? Kuka jätti laskut maksamatta velkojille vastaamatta? Riittävästi puheaika on loppunut. Lisää puheaikaa saat lataamalla sitä internetissä. Niinpä niin, taas iski, taikatemppö klassikko, simsalabim. Rahat on hävinnyt, no ehkä kuitenkin ois ollut pikkusen fiksumpa tehdä mitä piti. Mut jos on mielessä opukassa kuningas idea iti, et antaa mennä vaan, ihan rahat palamaan. Ei huolta huomisesta, bari on vitu hyvä mesta ja kerrast vaan eletään joo. Ja joka kuukaus 3 viikkoa makaroni persaukin vedetä ja selitellä virastolle ja kavereille, et mitä kävi niille oudon näköisille papereille. Jos oli joku luku ja euromerkki perässä, olisiko mitenkään mahdollista maksaa pienemmissä erissä? Siinä on täysin turhaa, kenenkään kehottaa parantamaan tapoja, kun itse korruptio rehottaa. Niin kuin jossain pahimmassakin banaanivaltiossa, jahas pukki ottaa skaalimalla yksi partiossa. Kuka onnensa ohi, kädet taskussa kulkee. Kuka heti tilaisuuden tulee silmässä sulkee. Kuka törsää kaikki rahaa, kuka tekee teot vaan. Kuka itut välitä mistä kaikkein vähiten tekemisistä. Kuka vaikeuksia ajauduttu leikki aina tyhmä. Kuka väit? Perseettä budjetti ynnä. Kuka puhe ajat käti? Kuka kaikille taas näyti? Kuka jätti laskut maksamatta velkojille vastaamatta? When I'm drunk, I mean when I'm really mellow, it's hard to explain, but I've become immortal. Hyvää jätkää, sit on ihan turha esittää, kun teore kohta käytäntöön joku se aina vesittää. Kääntäpää laille, mistä suunnitelmat uusiksi, vaikka vaihtaa, loistu pitinkin paska huusiksi. Vetää kestävän kehityksen pöntöstä alas. Vittu harma arkima on pari päivän valas, joka lippu monttuu auki, vetää planktonia maha. No eipä ainakaan tullut turhaan tunne sinettä rahaa. Haha, haha, ottais huumori kovilla. Maanantaina tuntuu, että on suomisten vuorten gorilla. Tyytyväinen kuin myyjä tyhjällä torilla. Raha yhtä paljon leku hampa Tomil horilla. Kuka onnensa oli, kädet taskussa kulkee. Kuka heti tilaisuuden tulee silmässä sulkee. Kuka törsää kaikki rahaa, kuka tekee teot vaan. Kuka viitut välitä mistä kaikkein vähiten tekemisistä. Kuka vaikeuksia ajauduttu leikki aina tyhmä. Kuka väit, perseettä budjetti ynnä. Kuka puheajat käytti, kuka kaikille täs näytti. Kuka jätti laskut maksamatta velkojille vastaamatta. Minäpä minä. Minäpä minä. No kukkas kuu. Minäpä minä. Minäpä minä, no kukkas muu. Minäpä minä. Minä, minä. Thank you. Oh yeah, se oli Wasted se. Ja The Hand That Holds Me Down. Joo. Here Comes The Darkness-levyltä. Kyllä. Siinä oli semmoinen hyvä biisi suomalaisia taas. Seuraava ei kyllä ole suomalaista, mutta hyvää meininkiä silti. Ja se on tämmöinen, joo, trio. ZZ Topi, Teijas El Logo. Siltä mä en muista kummalta levyltä toi nyt oli, mutta tolleen kahden levyn CD. Olis noin niin tekoilevy. Juu, ihan alkupään. No, biisin nimi on Snappi Kakkie. Se, toi biisin nimi oli niin huvittava, ihan sen takia toi oli pakko ottaa. Mutta tältä se kuulostaa. Where we're fluid in the winds and we were marching. keep on calling out. What color father's flag, brother? What color father's flag? Well, the values on which we're talking foundations on which we grow, and cast away the hypocrites and fools. Now we're gonna reap what we're gonna sow, what we sow. So what color for my flag and now, brother? Kivasti jousika kaiku räpsähti tuossa lopussa. Joo, se oli Galliano, se. Kyllä. Ja What Color Our Flag oli biisi. Nonni. Joo. Selvä. Joo, tunnin päästä suunnilleen tulevat haastatteluun tänne The Scum Orchestran pari edustajaa. Kyllä. Ja siitä sitten, no olkaa taajuuksilla ja korvat höröllä, niin kuulette. Joo, turha siitä nyt on aikaisemmin. Mutta tulipahan nyt mainittua. Näin on. Seuraavaksi mainitaan Wigwam. Aha. Vuoden 1977 ilmestyneeltä levyltä Dark Album. Ensimmäinen kappale. Oh, Marlene. Että semmoista. Thank you.

Mahtavaa. Näin. Se oli The Mutant. Kyllä. Kappaleellaan Galigula. Ja mahtavaa. Kyllä. Mitäs sitä huonoja kappaleita soittamaan? Näin on, näin on. Oli muuten eri Mutantsin levy, mikä mulla oli. Kyllä, tämä oli Voodoo Blues-levy. Joo, mä en muista, mikä mulla nyt on. Ja missä se on, sekin vielä. Pannahine sentään. Joo, mutta kun ei ole himas enää mitään soittolaitetta, CD-soitinta, niin no mä voisin raahan ne sulle jossain vaiheessa, kun löydän. Mutta lisää. Mikä ettei. Niin, lisää musiikkia, niin me voidaan sitten katsoa teille kuunnella niitä. Mä aina laitan nyt se Mutantsia, sitten toi ja tää ja tää. Seuraavaksi mä laitan Steve Ray Vauganit, Double Trouble. Ja live joskus milloinhan lienee Carnegie Hallissa. Tää, no ja ei voi olla 97, kun kaveri on ollut jo manan majoilla siihen aikaan. Mutta joskus tämmönen liveveto. Letter to my girlfriend. Jaha. Jep. Everything was alright. Hold you long and long until bright. The smiling face will make a wonderful sight. I want to be with the love, with the eat, with the sleep, with the stay with me all of my life. I love you, darling, when you're only 16. It was the sweetest thing to win in my dream. Get together, then my life was fulfilled. You darling, I know I always will. I want to be with the love, with the eat, with the sleep, with the stay, with the all of my life. Took it to my dome. Now it's on in the town where I stay. No such tricky ride or die in this game that I play. Hope was always tell me to slow my roll, but I'm addicted to this money, so I ball out of control. Fuckers on on swole, whoa, whoa. I called a couple hoes and told them meet me at the Momo. Beat it up, hit it out to make a couple more rounds. Pound after pound, corrupted my town. Pigs harass me any chance they get. Every time I see, their palms get wet. Constantly watching me, waiting for the day that I slip. Night barely getting started, cause I got more skrilla to get. Living for today is all that counts. I watch my back slinging ounce after ounce. I'm a dope dealer, the pusher thought they got that. Only thing that matters is a holiday. Living for today is all that counts. I watch my back slinging ounce after ounce. I'm a dope dealer, the pusher thought they got that. Only thing that matters is a holiday. 12 noon, just up, gotta start the day. Should've stick around the valley or head to the East Bay. What you say, we DRM to the wheels fall. Bottles I lose, always a bottle that stalls. Time never wait, I demand to get mine. On the double, never wanted all the trouble. Don't act like you in a dope fiend local. I bet you got that ounce of dope from the soul throws. You see I hustle so my pockets blow up. What is that I heard? Also turn the scanner up. Tracy Pace can arrest me without incriminating evidence. What a joke, try to bust me. I got a lot from Guadalajara, Mexico to the dope in your nostrils, whoa, whoa. Living life in slow-mo. I'm a winning friend, still sitting in an Abbey low pro. Living for today is all that counts. I watch my back slinging ounce after ounce. I'm a dope dealer, the pusher thought he got that. Only thing that matters is a holiday. Living for today is all that counts. I watch my back slinging ounce after ounce. I'm a dope dealer, the pusher thought he got that. Only thing that matters is a holiday. We have confirmation on suspect's location. North Tracy, Grandmine, and Holly, be advised. Use caution. Suspects are armed and considered extremely dangerous. We have the house surrounded. Also be advised, two undercovers inside with the suspect. Watch your fire and good luck, boys. This is the house, Dino. You got my back. Make sure you get your gad with the hammer pulled back. Get the mask off the trunk, under the spare in the rug. If they even try to mug, I'll fill their body full of slugs. As we walk in the house, something didn't feel right. Didn't know when the bushes, pigs laid out of sight. They asked me for the dope, so I asked them for the money. They asked so many questions and knew this deal was funny. In a matter of seconds, the whole situation changed. Also pull a gad and shot a hole through a pig's brain. Dino did the same, grabbed the money and the dope. Heard the popo blasting as we ran for the back door. I'm hit, got it on. Coming up my shoulder. Keep on running, don't stop. But now I'm feeling colder. We're surrounded, what the hell we gonna do? Pop in a nuclear. We refuse to lose. Living for today is all that counts. I watch my back slinging ounce after ounce. I'm a dope dealer, the pusher thought he got that. Only thing that matters is a holiday. I'm fired! Näin, Oso ja Dino kappaleella Living for Today. Juu. Oh. Sellainen se. Sitten laitetaankin jotain vanhaa legendaarista alkuperäiskappale vielä alkuperäisesittäjältä. Eli Gene Vincent. Juuri näin. Joo, vanha kunno Vincentin Gene ja... Kene. Joo, Race with the Devil. Joo, tää on siis tosiaankin alun perin tämän herran itsensä kirjoittama ja tulkitsema kappale, ja näin se menee. Well, let an evil lie, so you say, but I'll have it from the devil on judgment day. I say, I'm a little fire, I'm old man. I'm a little fire, I'm old man. I'm a little fire, I'm old man down the line. Well, me and the devil sitting at a stoplight. He started rolling all us out of sight. I said, I'm a little fire of the moon, man. I'm a little fire of the moon, man. I'm a little fire of the moon, man. I'm a little fire of the moon, man. Well, going pretty fast. I look behind. Here comes the devil doing 99. I said, I'm a little fire of the moon, man. I'm a little fire of the moon, man. I'm a little fire of the moon, man. I'm a little fire of the moon, man. Smart, the race was won. Here come the devil doing 109. more a second. I'm a move, high, ride, move, man. I'm a move, high, ride, move, man. I'm a move, high, ride, move, man. Down the line. Let's play it again. I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire, I'm a little fire. No mutta se oli Eddie Floyd ja Knock on Wood oli biisin nimi. Juu. Mä en muista, kuka ton teki tunnetummaksi itse asiassa. Ami Stewart olisiko ollut. No, toi on biisi, mikä aika moni teki kyllä tuohon aikoihin. Näin on. Hieno biisi. Niin. Kyllä. Seuraavaksi laitetaan Cypress Hilliä. Insane in the Brain vinyyliltä. Mä en olisi kuullut tommosesta vinyylistä. Sehän on Black Sunday se levy. No tässä on joku tämmönen. No, se on joku vinyyli, se on sit kai joku spesiaalipainos. Minä vuonna se oli tullut? Jos toi nyt oikein valehtelee, niin 2003. Niin, no mutta kun Black Sunday tuli joskus 94. Niin. Ehkä no. Tämä on joku uusinta painos sitten. Niin, tai joku kokoelma tai jotain sellaista. Kyllä, mutta, niin no sekin voi olla totta. Juu. Kyllä, vain. No mutta laitapas. Juu, se on How I Could Just Kill a Man. Joo. ways to light my spliff, ignite your weapon sights. And if you ain't down, bullshit, say some punk tried to get you for your idol. What you call the one time, play the role model? No, I think you play like a fuck. Next year the shot of a magnum slug, a man coming at ya. Yeah, you know I'm gonna get ya. How do you know where I'm at when you haven't been where I've been? Understand where I'm coming from when you're up on the hill in your big home. I'm out here risking my dome just for a bucket or a fast bucket just to stay alive. Hey, yo, I gotta say fuck it. Here is something you can't understand. Kroniki piisa, OG raidani, shitti on hotti. Uuditkin saasit aina noin stoppia. Längeri pumppaani, pistä kädet ilmaan. Slängeri hustlaani, kronikii piisaa. OG-t raidaani, shitti on hotti. Buuditkin vahus, saasit aina noin stoppia. Noni, anna mulle se burgerisponssi ja majoneesisponssi ja ranskalaisponssi ihan saman. Anna mulle bissasponssi, viinasponssi, pirisponssi, kolasponssi. Anna mulle vittu rinkelisponssi, mikä tahansa sponssi nyt. Hip hop on nyt kaupan, biitti kaupan, riimi kaupan. Hip hop on nyt kaupan, joo. Hip hop on nyt kaupan, riimit kaupan, biitti kaupan. On nyt kaupan. Joo. Siinä oli sparratut valiot levyltä. Steen ykkönen Vilkalle, josta Syöppä ja Samps kappaleella Bangeri. No niin, sellaista. Sitten. Juuri sellaista. Kyllä. Minä olen johdoissa kiinni jälleen kerran. Aika pahasti huomasin kyllä. Minä kuulokkeet lähtee päästä, kun se sekoilin noihin johtoihin. Mutta laitetaan musaa, niin päästään noista piuhoista irti. Modern Lovers, saman nimiseltä levyltään kappale, Hospital. Jaaha. No. When you get out of the hospital, let me back into your life. I can't stand what you do. I'm in love with your eyes. And when you get out of the dating bar, I'll be here to get back into your life. I can't stand what you do. I'm in love with your eyes. Oh, I can't stand what you do. Sometimes I can't stand you, and it makes me think about me, that I'm involved with. I'm in love with this power that shows through in your eyes. I go to bakeries all day long. There's a lack of sweetness in my life, and there is pain inside. In my eyes. Oh, there is pain inside. You can see it in my eyes. It makes me think about me, that I've lost my pride. But I'm in love with this power that resides in your eyes. Oh. You live in modern apartments. Well, I even got scared once or twice. Last time I walked down your street, there were tears in my eyes. Well, now these streets, we all know, they help us cry when we're alone late at night. Don't you love them too? That where you got your eyes. Oh, and I can't stand what you do. Sometimes I can't stand you, and it makes me think about me, how I'm involved with you. but I'm in love with this power that shows through in your eyes. Now, your world is beautiful. I'll take the subway to your suburb sometime. I'll seek out the things that must have been magic to your little girl mind. Now, as a little girl, you must have been magic. I still get jealous of your old boyfriends in the suburbs sometimes. And when I walk down your street, probably be tears in my eyes. I knew it would happen. I can't stand what you do. Sometimes I can't stand you, and it makes me think about me, that I'm involved with you. But I'm in love with this power that shows through in your eyes. So, when you get out of the hospital, let me back into your life. I can't stand what you do, but I'm in love with your eyes. All right, come on, y'all. It's Ace One again. We're gonna clap this out. You ready? Come on. Got moms in the kitchen and she cooking rice. Got moms in the kitchen and she cooking rice. Daddy outside shooting dice. Daddy outside shooting dice. Kids on the corner getting jacked by vice. Kids on the corner getting jacked by vice. Yeah, life in the city just ain't that nice. Yeah, life in the city just ain't that nice. We gon' take it to the top. I can't wait. We gon' take it to the top. I can't wait. Can't wait. We gon' take it to the top. I can't wait. We gon' take it to. I can't wait, can't wait. Is it true? Is it true? Hell yeah, hell yeah. I'll work it out, I'll work it out. Give me some, give me some. Is it true? Is it true? Hell yeah, hell yeah. I'll work it out, I'll work it out. Give me some, give me some. Now I don't know, but I've been told. Now I don't know, but I've been told. People of the world are mighty cold. People of the world are mighty cold. Now I don't know, but somebody said. Now I don't know, but somebody said. And they take your head. Make one false move and they take your head. Yeah, sleep all morning but you work all night. Yeah, sleep all morning but you work all night. Just handle that business till the broad daylight. Just handle that business till the broad daylight. Then up again at the rising sun. Then up again at the rising sun. Just keep on grinding till the work get done. Just keep on grinding till the work get done. We gon' take it to the top. I can't wait. We gon' take it to the top. I can't wait, can't wait. We gon' take it to the top. I can't wait. We gon' take it to the top. Can't wait, can't wait. Is it true? Is it true? Hell yeah, hell yeah. I'll work it out, I'll work it out. Give me some, give me some. Is it true? Is it true? Hell yeah, hell yeah. I'll work it out, I'll work it out. Give me some, give me some. They wanna bring back sexy before love and peace. Least bring back heaven, let the violence cease. Yeah, they brought back crack and they recreated the beast where families get messed up and only couple really eat. Man, I ain't tripping. I know they really got heat and they ready to do some dumb stuff. Get them off of the street. That's why I got a couple dogs to rustle up these sheep and keep the party rocking like, oh, what a treat. We gon' take it to the top. I can't wait. We gon' take it to the top. I can't wait, can't wait. We gon' take it to the top. I can't wait. We gon' take it to the top. I can't wait, can't wait. Got moms in the kitchen and she cooking rice. Got moms in the kitchen and she cooking rice. Daddy outside shooting dice. Daddy outside shooting dice. Kids on the corner getting jacked by vice. Kids on the corner getting jacked by vice. Yeah, life in the city just ain't that nice. Yeah, life in the city just ain't that nice. Right. Is it true? Is it true? Hell yeah, hell yeah. Work it out, work it out. Give me some, give me some. Is it true? Is it true? Hell yeah, hell yeah. Work it out, work it out. Give me some, give me some. We gon' take it to the top. I can't wait. We gon' take it to the top. Can't wait, can't wait. We gon' take it to the top. I can't wait. We gon' take it to the top. Can't wait, can't wait. We gon' take it to the top. I can't wait. We gon' take it to the top. Can't wait, can't wait. We gon' take it to the top. I can't wait. We gon' take it to the top. Can't wait, can't wait. No niin, se oli As I Alone ja To The Top. Joo, tosta tuli vähän mieleen joku vanha Manfred Mann ja niitä 60-luvun biisejä. Vähän henki oli samanlainen, mutta seuraava ei ole, koska nyt siirrytään takaisin tähän suomenkieliseen laulantaan. Kollaa kestää levyltään kokonaan Päivä tavaratalossa. Ei siihen aikaan varmaan ollut Ikeaa, mutta kai sitä jonnekin muuallekin tavarataloon voi eksyä. Mm. Näin. Ai niin, tuosta Ikeasta pakko heittää. Jossain väitet oli tämmöinen, että Ikea on sitten sanonut, että heidän lihapullansa ovat tehty niistä ihmisistä, jotka ovat eksyneet sinne Ikeaan. Että kannattaako mennä sinne syömään? Mä olin viimeksi, kun mä olen ollut siellä vankina, niin mä olin vaan siinä hierovassa tuolissa. Sentään. Tunnin. Jotain kivaa siellä oli. Ai joo. Mä se hieroma tuoli. No niin. Murisin kaikille muille, jotka halusivat tulla. Se oli vähän kuin musti. Kyllä. Kyllä, mutta nyt Päivä tavaratalossa. Jee. Pallo ostaa tädi tavaratalossa. Itsensä vain saadakseen jotakin. Tulla portaat ylös, alas. Tää on Päivä tavaratalossa. Kuljen vain ja katselen tavaratalossa. Kaikki tahto ylöspäin lahjaosastolleen ja oman lahjapaketin lipun elämään. Rulla portaat ylös, alas. Tää on Päivä tavaratalossa. Tavaran talossa ja tahtoo sen kauniiseen lahjapakettiin. En ole enää varma, kuka ostaa kenet. Ihmiset myyvät itsensä vain saadakseen jotakin. Tulla portaat ylös, alas. Tää on Päivä tavaran talossa. Näin, Happy Times, kappaleella All Quiet. No niin, ja erittäin happy olikin. Kyllä, ei niin hiljainen silti. Ei, mutta aika miellyttävä anyway. Joo. Joopa joo, mutta sitten laitetaan lisää musiikkia vielä. Vartin päästä sitten, vartin päästä sitten vieraita riivataan. Mutta nyt ensin pistetään vähän sinistä kuuta, josta meille lauleskelee Preslin Elvis. Oho. A Date with Elvis-levyltään Blue Moon. Blue Moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue Moon, you knew just what I was there for. Heard me saying a prayer for someone I really could care for. Without love of my own. Blue Moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. No mutta siinäpä oli Sepultura. Kyllä, semmoinen kontrasti siihen Elvikseen. No olisi vähän eroa, mutta... Niin. Come back live. Ei tullut Elvis elossa kyllä. Ei tullut. Elvis jätti rakennuksen lopullisesti. Kyllä. Näin on. Pistetään vielä pari rallia ennen kuin ruvetaan haastattelemaan. Mitä kyllä. Sanot? Näin, näin tehdään. Tuota, laitetaan seuraavaksi sitten tuollainen marduusialainen kissantervauslaulu vuodelta 1980. Joo. Se on marduusia? Ei hajuukaan, mutta ehkä Martti Huuhaa-Innanen kertoo sen tuossa kappaleessaan, joka kuunnellaan nyt. Jossain kaukana Altain vuorten takana asuu marduusian paimitolaiskansa. Ja joka vuosi kevätmarkkinoilla kaikki marduusian kulkukissat tervataan. Joo, että miksi? No tietysti siksi, että se tuo erinomaisen kalastus- ja metsästysonnen. Marduusian markkinoilla kulkukissat tervataan. Marduusian markkinoilla takkuturkitten slataan. Missä pirri, missä pirri virjuska? Anna suuti itse alkaa, anna suuti petruska. Huis, huis, hännuska, hännuska, hännuska. Huis, huis, hännuska, terva koko virjuska. Huis, huis, hännuska, hännuska, hännuska. Huis, huis, hännuska, terva koko virjuska. Pirri, pirri, pirri, tappaa, pirri, tappaa, pirri, tappaa. Pili, pili, pili, tappa, pili, tappa, pili, taa. Pili, pili, pili, tappa, pili, tappa, pili, taa. Pili, pili, pili, tappa, pili, tappa, pili, taa. Huis, huis, händuska, händuska, händuska. Huis, huis, händuska, terva koko virjuska. Huis, huis, händuska, händuska, händuska. Huis, huis, händuska, terva koko virjuska. Hyvä kala onni, anna ahti ahventa, sekä siuna hirven kaato Altain vuorten laksossa. Kulkukissa takkuu turkki, pitkä häntä tervataan, marduusian markkinoilla joka vuosi uudestaan. Huis, huis, händuska, händuska, händuska, huis, huis, händuska, terva koko virjuska. Sinne jäämäs, silmät näkemäs, mut ei väliin ku turret kämmäs. Aajee, suluudet kledjut ja kaikkees. Skidi nippi boosterit, tsekkaudet vaikeet. Yksi ja ainoa, eli parastaan Buddha. Luutsi mailat savut nousee aurikses kuttast. Lähiö lähiö, jos apukka nähnyt kaiken. Dopit nauhat koti rotta seivaamas mainet. Täysi ghetto, funkki sun hedus. Fat by Petola, vallihaudas heilu. 5-0 tuli mut jengi meni jo. Koti sika kumottaa, jengäka kuasees jo. Pykimässä luutsi ala tessilla. Tänään lähiö pankis koko vitu illa. Ala katto lihiksi ja tonni kala menu. Suora piämäreen täysin lähiö funkis sun hedu. Funkis sun päähäs ku tuoppi on täällä. Kikidi ghetto funkki on mikä tahti ja määrää. Jep. Eikä siinä oo mitään väärää, vaikka loppupeleissä rimmässä ei oo mitään päämäärää. Haadeni kuumotta, saatasko nää purkkiin? Mun studio aika kuluu kustassa nurkkiin hukkaa. Tai ainakin jää pyki, mut lopputulos laittaakin salepää tyki, eikä turhaan. Tsekkaa DFT soundi, hiomatto timantti, kuuntele nauti. Puol vuot meni, et sä rimestäni valmista. Nyt sä varmas najat, miks mun aika on kallista. Mut kai se hiljaa hyvä tulee, tulee jos tulee, kyllä se aikana kuulee. Eihän tässä oo aika mitään räppäri leikkii, vaikka hypetetty ollaankin, ties mitä miksi teipii. sama vanha uutta. Akuutin kätes vaijat, kroonis toimettomuutta. Suuri unelmi, ohi nukuttui päivi. Toimeentulo tukia kartsa partioivi käisi. Lägini lähiöis, maksat boksu, vinyli vinkku. Jos sammut lähi puuden, saattaa hillut päätyy kintuun. Viiman vieressä voiton lukkiudutaan kaikki loukkoihin. Muistellaan puol vuotta, missä viime kesä poukotiin. Ja kasvatellaan pötsi, siimi, saami, shit, skekkee. Hakataan hies pleikkaa ja pudotellaan lempeä. Toivottaa ettei, iskis talvi stressei. Senpä takia kettopankit pumpaa meidän stesse. Sammu silta läpi ja häätö uhaki alla. Mutta miehet yhdetään käppää, chillaa edelleen sovalla. Tie kun haade tuoppi, stadi törkei trio. Mutkat menee suoriks, tasso katollaan trio. Funkki sun päähäs, funkki sun kuupas. Pakko puppa funkki, ku ei voi voi muutkaan. Funkki sun päähäs, funkki sun hedus. Likana trio, jos lähtee ihan liika melu. Funkki sun päähäs, funkki sun kuupas. Pakko pumpa funkki, ku ei vaan voi muutkaan. Funkki sun päähäs, funkki sun hedus. Likana trio, jos lähtee ihan liika melu. Funkki sun päähäs, funkki sun kuupas. Pakko pumpa funkki, ku ei vaan voi muutkaan. Funkki sun päähäs, funkki sun hedus. Likana trio, jos lähtee ihan liika melu. Ja menen ja ääneni särähtelee. Mä olenko kenen ja ketkä mua arvostelee. Ne puhuu ja huhuu, ne kaikkea kummastelee. Ne kysyy ja pysyy, on A:n jälkeen oltava B. Mä olin ja elin ja syntynyt oon uudestaan. On pelannut pelin ja hukkunut nostalgiaan. Mä luen ja tuen vain tietoa nyt puuttuvaa. Mä menen ja tulen ja aikani on muuttuvaa. Ja Dylan ja Bolan ja rokki on silmissä sun. Ja vain virran olan mä muistan ja taas punastun. Mä elin ja olin ja syntynyt oon pimeään. Mä kadun ja sadun, vain tuskalla saan elämään. Ja sinä ja minä ja rakkaus mittaamaton. Nyt vain entisinä lauluina vihkoissa on. Nyt kumi ja lumi ja kuutamo lempemme vie. Ja mukka on kukka, kun auki on elämän tie. Mä elin ja olin ja syntynyt oon pimeään. Mä kadun ja sadun, vain tuskalla saan elämään. Näin, se oli Hector Mystalgia ja sitä ennen tuli... Bin Harden ja D-Cup mukanaan tuoppi. Näin. Ja Funkkii sun päähän oli biisi ja nyt lähdemme The Scum Orkesterin maailmaan. Näin on, ensin tulee biisi ja... Hate. Hate, ei kun More Gambinaa. Vai oh, joo. Joo. No, laitetaan nyt lisää Gambinaa, koska siitä puhemista puute. Mistä löydän ikerakkauden? miksi sä näin? Aika samanlaisia unia. Kamalaa. Hieno biisi. Ja tervetuloa Scam Orkestra. Ketäs meitä täällä on meidän piinapenkissämme? Meillä on minä eli Antsa ja Jimmy Awesome. No niin, Antsa ääni kuuluu hiljempaa. Juu. Se johtuu varmaan, koska mä oon kauempana mikistä. Hyvin todennäköisesti. Voi olla. Mä koitan korjata tilanteen. No niin, nyt se onnistukin jo. No niin. Älä huuda, saatan. Perkele. No niin. Hei, joo. Mikäs tää Scam Orkestra? Kertokas vähän, milloin aloittanut ja näin poispäin. Niin lähdetään siitä. Perustus. Jäbä osaa kertoa varmaan paremmin. No, lyhyesti ja ytimekkäästi. Paras bändi perustettu 2017. Ja kasvanut pikkuhiljaa yhden miehen projektista viiden miehen projektiksi. Ja niin, eipä siinä oikeastaan ihmeempiä. Tehty pikkuhiljaa ja nyt ollaan saatu vähän materiaaliakin ulos tuolla tavalla. Niin. Niin, joku platta ilmestynyt juuri tai lieneekö painossa vielä? Joo, siis digitaalisena ilmestyi tuossa 31. ja se tulee sitten fyysisenä tuossa kesän aikana niin semmoisen englantilaisen lafkan kuin Side Mission Recordsin kautta tulee sitten CD:tä ja vinyyliä sitten vielä myöhemmin. No niin. Hiljaa hyvä tulee. Joo. No mutta ainakin äänitystaso oli ihan hyvä, että se ei ollut hiljaa lainkaan. Niin tää on vissiin teidän eka levy tältä ryhmältä. Joo, ja Suomessa tosiaan katsellaan vielä, että jos saisi jonkun julkaisijan täälläkin päin, niin olisi ihan hyvä. Nimenomaan. Onko mitään näitä keikkameininkejä sitten tiedossa tämän tiimoilta? Joo, ensi kuussa, aika tuossa lähellä itse asiassa Maskotissa, soitetaan Dagger Playn kanssa 5.3. Ja se on tämmöinen torstai-viikkokeikka, että sinne pääsee aamuvuorolaisetkin messiin, niin siellä vedellään rokettirollia sitten. Ja sitten tuossa on, sit on Tampereella 7. päivä. Ja siitä sitten lähdetään kasvattaan vuotta, että siinä on paljon keikkoja tulossa sekä Suomessa että Euroopassa. Niin ihan kivasti niitä on nyt kertynyt tuohon. No niin, no niin. Kuitenkin suhteellisen tuore bändi vielä, niin on maailma auki niin sanotusti. Kyllä, mutta se on nimenomaan se, että kun on tarpeeksi kova puhumaan paskaa, niin kyllä niitä tulee sieltä. Joo, se on bändissä aina hyvä olla yksi semmoinen, jolla tulee sitä tavaraa. Mutta tuota, mitäs tuosta levystä muuta voisi kysellä? Kauan siinä en on mä mennyt. No kysy sinä jotain. No mä kysyn nyt, kauan siinä meni sitten, että saitte tämän 10 kappaleen niin kuin läjän yhteen. Kauanko on niitä äänitetty? Aika kauan. Kyllä niitä montakaa kuukautta. Kyllä varmaan puoli vuotta. Varmaan enemmänkin. Voisi puhua ehkä, että vuosi meni siinä, koska siis mehän tehtiin kaikki itse. Niin. Ei me käytetty ketään ulkopuolisia siinä. Me ihan niin kuin biisien teosta lähtien niin tekniseen toteutukseen sillä tavalla, että me äänitettiin kaikki itse ja meidän rumpali Hessu miksasi ton levyn. Ja oikeastaan niin kuin, no kaikki promootio ja muu ollaan tehty itse, koska se tuntuu, että se on niin kuin meidänlainen homma. Se on mukava tehdä sillä tavalla ja tota, oikeastaan ainoat, ketkä oli siinä muuten, niin tota, sitten masteroinnin teki toi Tapsa tuosta Black Floyd Analog Studiolta Hämeenkyröstä ja sitten tota noin, niin, kannet teki tämmöinen Petri Viippola-niminen jäbä. Sillä on tämmöinen Visual Disturbance tota, galleria, niin se tekee muutenkin paljon tota, levyn kansia ja keikkamainoksia ja muita, niin tota, he oli sitten jeesiä siinä, mutta muuten periaatteessa omin pikku kätösi. Kyllä. Silloinhan siitä tulee ihan itsensä näköinenkin. Näin on. Näin on. Ehkä tässä tapauksessa kuulunne. Ei, no sitäkin, mutta oli ne kannetkin ihan hienot. Kyllä, joo. Kyllä. Juu. Mun piti mainitakin niistä. No, onneksi mä ehdin. Niin. Sitten muistit sinäkin siitä. Joku vittu lähettää ollut tekstiviestiä kesken ohjelmaa. Mutta siinä on monesti se, että saa pidettyä aika pitkälti noi kaikki narut omissa käsissä, niin ei siellä ole kukaan kusipää säätämässä välissä sitten niin tavallaan sitä, että mitä me halutaan tehdä ja näin edespäin. Niin varmaan ollaan molemmat aika samaa mieltä tästä. No joo, no kyllä mä siihen on helppo, tai niin kuin helppo ymmärtää se, että tota, niin, jos tietää itse, miten tekee hommat ja niin, mitä haluaa, niin tota, ei siihen varmaan silloin kannata. Jep. Ainakaan palkata silleen, että maksat jollekin, joka tulee kertoa, että älkää, noin tehkö hei. Niin, ja tyrii vielä koko paskan loppupeleissä. Niin, sillä lailla, että ainoa mitä sä voit tehdä, niin on sanoa sen jälkeen, että no mä olisin tehnyt toi itse pikkusen paremmin. Niin, se on parempi tehdä se saman tien, niin ei tarvii sanoa. Säästää siinä äänijänteitä sitten keikolla. Tai ainakin voi syyttää itseään sitten, eikä nimenomaan jotain muuta. Ei ole syntipukkeja, jos... Se on ihan totta. Peilistä sitten pällistelee, jos on tilanne sellainen. Jos peili vielä näyttää kuvaa. Perhana vielä. Ei ihan näyttänyt pitkään aikaa. Se kannattaisi ehkä välillä pestä. Niin näyttää pelkkään mustaa. Joo. Pitäisikö laittaa joku biisi tosta tehdä? Kuullaan nyt se hate. Hate. Joo. Laitetaan valmiiksi hate. Niin... spiikattu. Kertokaa jotain. Mitä vihataan nyt? Siis eihän se ole vihabiisi. Tai on, mutta siis se, että jos niitä nyt yhtään niitä sanoja kuuntelee, niin sehän kertoo ihmiskunnasta, koska se vihaa luontoa ja luonnon kiertokulkua. Niin tota, se on tavallaan jokaisen ihmisen oodi tälle maailmalle. All right. Näin. Kuunnellaanpa erittäin tarkasti. I hate the world that gave me love. Näin. Siinä oli heit. Hyvän kuulosta. Mutta onko teillä ollut nyt keikkoja tässä kauheasti ennen tätä tulevia näitä? Sassa. Onhan noit ollut tuolla Lapissa ja sitten oltiin Hyvinkää punk rock -festeillä ja Saksassa oltiin, milloin me itse asiassa oltiin edes? Olisiko ollut viime kevään? Kyllä. Okei. Okay. Mitäs noit nyt? En oikein muista itse asiassa enää. Pikkuhiljaa. Kyllä niitä koko ajan on. Onko jotain sellaista hauskaa kommellusta jäänyt noilta? Varmasti jotain on. Saanko kertoa tähän vai haluatko itse kertoa? No, kerro sä, jos haluat. Me mentiin Saksaan ja Puolaan viime kevään tosiaan soittaa. Ja sitten laskeuduttiin Berliinin lentokentälle. Ja siinä oli sillä kuskillakin vähän kommelluksia, kun se meinasi krässää se koko vitun kone siinä. Ennen kuin päästiin sinne ja sillä lailla niin jengi paskat housussa. No ei mitään, sitten päästiin pois sieltä lentokentältä, niin ei mennyt varmaan kuin semmoinen 1,5 tuntia, niin 2 bändin jäsentä on jo pidätetty. Nimeltä mainitsematta meidän henkilöt, kun ostamassa pilveä jossain Kreuzbergin asemalla, sillä sieltä tulee niin joku piilokyttä sillä lailla. Mä oon ottanut saman tien jonnekin kuulusteluhuoneeseen ja pyytänyt vasikoimaan jotain paikallista. Se oli kyllä ihan järjetön. 6 semmoista isoa saksalaista poliisia kuumottelee siinä naamoiden, se radaroi jotain sun nimeesi, niin kuin, ei helvetti, että pääsee vielä keikalle. Mutta se oli kyllä ihan paras, mitä tuli silloin se, että minkä näköinen se tyyppi oli, niin jäbät sanonut sillä, että no se oli semmoinen 1,5 metrinen, millä oli keltainen rotsi ja mitäköhän muuta sillä oli, siis joku semmoiset niinku tuntomerkit. Vihreät pipoja. Semmoista tyyppiä ei vaan yksinkertaisesti voi löytää sieltä. Ja loppupeleissä tyyppi istui siinä vieressä. Joo, tai ne toisen sama kaveri sinne. Niin, tyyli juo. Lunta harteilla ja tähtiä kämmenillä keskellä kesää. Kyllä, kaikkea niitä tapahtuu aina, kyllä niin kuin ainakin tämän porukan kanssa. No, mutta se on hyvä, että sä tolleen justiin vielä niin kuin tuommoisen kiertojen alkuun tämmöiseen. Jep. Näinkin tämän voi hoitaa. Joo, ja siis sehän meni tosi loistavasti muuten siis sillä tavalla, että se oli meidän ensimmäinen kerta missään niin kuin ulkomailla tämän bändin kanssa. Niin muutenhan niin kuin kaikki meni tosi kivasti ja näin, mutta se oli semmoinen hyvä niin kuin tipautus siihen alkuun, että nyt muistakaa, että tehdään nyt kunnon saatana, kun kertaa ollaan lähdetty. Niin, ettei passaa ruveta leijuun liikaa. Paljon teillä oli niitä keikkoja siinä? Ei meillä ollut kuin 3 keikkaa, silloin meillä oli 1 keikka Puolassa ja sitten oli Berliinissä, soitettiin semmoisella skuotilla ja sitten Hampurissa oli semmoinen 1 keikka vielä ja sitten tultiin sieltä takaisin. All right. Joo, loistavaa. Ja sekin hyvä puoli tossa, että tosiaan ette myöhästynyt omalta keikaltanne. Joo, kyllä me kaikki saatiin onneksi hoidettua hyvin. Että. Niin, se olisi nyt ollut vähän noloa. Puolet bändistä putkassa. Päästiin, kyllä siinä vähän niin kuin se nauru ei ollut niin herkäs sillä jossain vaiheessa, kun mietittiin jossain pubissa, että ei vittu, että oikeasti, että tässä käy vielä niin, että jätkät saa soittaa, että ne on pidätetty. Sitten menee joku 5 minuuttia, niin ette ikinä usko, mitä on tapahtunut. Meidät on pidätetty. Kyllä. Näin se elämä heittelee. Kyllä se välillä. Seuraavan päivän sitten niin kuin taas nauratti kaikkia, että saatiin homma luistaa. Ja lähdettiin itse asiassa, meillä oli vielä ihan törkeän kova keikka-auto, sillä lailla vuokrattiin joltain äijältä, niin vanha kyttäauto. Jätekö te noita saksalaisia, niissä on ne semmoiset vihreä harmaat teippaukset, niin vaikka ei siinä ollut pillejä katolla. Mutta siis jumalauta sillä pystyy ajaa kovaa niin keskustassa, tai jos on Berliinin keskustassa oikeasti, kun siis kaikki vaan väisti sen. Joo, se oli hyvä, kun jengi antoi latuun, vaikka niin kuin punkkarit painaa vanhaa poliisiautolla menessä. Niin, siinä oli vielä ne muut teipit, mutta ei tietenkään lukenut Poli-J-kylässä. Joo. Aika hyvä. Toihan kuulostaa. Käytännön vinkkejä. Kyllä. Lähiradiolta. Fuck Niksi Pirkka. Jep. Vuokratkaa siis vanha kyttäauto, niin pääsette paremmin keikkapaikalle. Niin, tämä alkaa itenne. Niin. Täällä se on vielä helppo, ei tarvitse sinisen raidan kylkeä. Täällä on se siinä. Näin on, tai teippi. Joo. Ja näin. Sitten se vaan mulkun näköinen jätkä sinne rattiin, niin se toimii. Niitähän löytyy. Juu. Ihan totta kyllä. No, pitäisikö nyt laittaa sitten taas 1 biisi? Mikäs laitetaan? En mä tiedä, pitäisikö jos tässä saa itse vaikka päättää, niin... No kyllä, me nyt sen takia vähän kysyttiin. Me ollaan reilulla tuulella tänään. Näin on. Mä en tiedä, mitä Jimmy sanoo, mutta oma... Mä en edes muista biisien nimiä. Se on no comments. No, en mä tiedä, musta olisi kiva... Itse ainakin dikkaan sit levyt semmoset biisit kuin Sausage Riot, joka on vähän tota, hitaampaa blues. Pohjasta, okei. Eli se on justiinsa tuossa, kato, olikin hollilla, että nyt kuunnellaan toi makkara, mikäs toi riotti oliko? Makkara kapina. Kapina, joo, juurikin näin. Oh joo, right. Hei, kerro biisistä, ai jaa. Ei, kun kerroppa vaan, niin ehtiä sen. Tää on spiikattu moneen kertaan itse asiassa tota, semmonen tota, helsinkiläinen ystävä Itäkeskuksesta, niin tota, vei pienen poikansa, tota, oli vappu ja ne meni ostaa vappupalloja. Ja tota, ne meni lähikauppaan ja siellä syttyi tämmönen vähän niin kuin mellakan tyyppinen, koska ne jakoi siellä ilmaisia nakkeja ja mehua. Ja ne loppu kesken, joten tota, ihmisethän pillastui siitä ihan kunnolla ja tarina kertoo, itse en ollut paikalla, mutta tota, tarina kertoo, että siellä oli useampi partio sitten vähän niin kuin näitä ihmisiä rauhoittelemassa tosiaan siellä. Ja tota noin, niin ainakin itseä teki semmoisen tosi lähtemättömän vaikutuksen sillä, että oikeasti only in Finland niin kuin jengi voi saada kapinan aikaan niin kuin nakeisten mehusta. Ja ämpäreistä. Niin, mä meinasin kaasin, kun ämpäri totta niin kuin tämä jotenkin kuvastaa tosi paljon meidän niin kuin kansan luonnetta sillä lailla, että jonottaminen on vitun cool ja sitten niin ämpärit on vielä coolimpia ja sitten nakit ja mehu on vielä. Siitä vähän aste ylöspäin. Koska ne ensi kerralla tota, niin oppi siellä kaupassa, että nakit ja mehu loppuu, niin kannattaa olla ämpäreet varalla silleen pari pinoa, että saa niin joukot se... hajaantumaan, kun menee jakaa niitä sinne ulko-oville. Ja mä veikkaan, että se kauppa on tehnyt jonkunnäköisen uudistuksen sen jälkeen. Toivottavasti. Toivottavasti. Tai poliisille ämpäreet mukaan, niin voi hajauttaa porukat aina helpommin. Ei tarvitse käyttää mitään. Fuck you, teiseri. Tollaisia ämpäreitä kolme eri väriä. Ei niin. Tarvitse antaa sähköä, kun jakaa ämpäreitä, niin näin porukka hajaantuu. Tulkaapa tänne ovelle. Täällä on poliisia ämpäreitä. Juu. Tämmöistä kaiken maailman makkaraa kapinaa. Toihan pakko. Vinkki virkavallalle. Joo. Kyllä. Näin. Ilmanen vinkki. Ja eikä. Me halutaan provikat, eikö vaan? Niin, ainakin ilmaiset ämpärit. Ilman muuta, ilmaiset ämpärit. Mutta en mä halua tuohon makkarakapinaan. Kuunnellaan se silti. from the rope in my neck. I hate the society, and this thing is death. I didn't get my plastic bucket from the door supermarket, and they promised it to me. I didn't get my plastic bucket from the door supermarket, they promised it to me. I didn't get my plastic bucket from the door supermarket, they promised it to me. I didn't get my plastic bucket from the door of supermarket, and they promised it to me. And they promised it to me. The door supermarket, and they promised it to me. I didn't get my plastic bucket from the door supermarket, and they promised it to me. I didn't get my plastic bucket from the door supermarket, and they promised it to me. I didn't get my plastic bucket from the door supermarket, and they promised it to me. And they promised it to me. Nonni, sellainen makkarakapina. Kyllä, ja. Kyllä. Mä veikkaan, että se makkarakapina se on ollut rankempi tunnelma, mitä tämä kappale antoi kertoa. Toi oli aika letkeen kuulunen kyllä siihen nähden. Ehkä tuossa tolla biisiä sen olisi saanut rauhoitettua. No siis siinä on vähän tietysti se idea justiinsa, että tota, jos ihmiset don't fight anymore. Niin. Joo. Eli nyt teidän täytyy sitten bongaa seuraava makkarakapina ja mennä sinne soittaa toi biisi. Jep. Ennaltaehkäisevä, jos kyllä joku kauppias niin kuin haluaa tehdä samanlaisen spesiaalijutun, että mehua ja nakkeja. Joo, näin on, näin on. Vittu, tuota mikä tarjoilu. Joo. Joo. Kuulostaa suomalaiselta tarjoilulta. Vähän tulee kyllä joku tuommoinen bäkkärimeininki kanssa, että siellä on jotain höyrystettyjä nakkeja, vetisiä nakkeja ja sitten laihaa mehua. Siinä on soittajille, olkaapa hyvät, nauttikaa. 2 per mies, ei enempää. Enemmänkin jotkut hiihtokisat mieleen. No joo, se on kyllä totta. Just hiihtokisat. No tänä vuonna ei paljon kyllä hiihdelty, ainakaan tällä puolella. Niin. Suomea. Mun mielestä Finlandia hiidonkin olisi voinut suorittaa, se olisi ollut vaan niin kuin paljon haastavampi. Juu. Helppohan se on tuo vittu lumella hiihtää, mutta niin vetää siellä joku pururataa silleen, siellä olisi erikoisvoiteita kaivattaisiin kuulen. Havia ja paljon vitsikkäämpää. Kyllä mä sanoin eilen, kun tuossa koirankaan oli illalla, niin tota, kun oli tuommoinen aika sulanut aika paljon ja sitten kun se jääty uudestaan, niin kyllä siihen pystyy mäkeä pitkin vetämään ihan kunnolla sillä, että sano vaan Tiibetin mastiffille, että vedä. Ja sitten perässä yritti pysyä vaan sillä pystyssä. Että niin. Pääsee se helpommalle. Mm-hmm. Nice. Joo, ei kulu omat voimat niin kovin. Sitä paitsi varmaan koirakin lenkin jälkeen huomattavasti rauhallisempi, kun se on oikein viimeisen päälle rasitettu tuolla, että raaha nyt kuule isäntää perässäs. Niin. Kyllä mä menin kanssa kaveri ajokoira pennukaan, se on maailman vittumaisin eläin, kun se tämän ajokoira ei pitäisi ottaa kerrostalokämppään, niillä on liian paljon viettejä, mutta sitten kun tuli kesä ja mä pääsin menemään kedellä sen perässä, vittu, nyt sä saat vetää oikein niin paljon kuin haluut. No niin. Se oli jännää, paitsi että se pelkäsi sitä ääntä ja Juoksee sitä kovempaa. Niin. Mutta se ei tajunnut vaan pysähtyä sille autotien kohdalla. Et se yeah. Se plus, että välillä se pysähtyi suoraan eteen ja tuli jotain parikymppiä siihen. Ei tapahtunut haavereita, mutta läheltä piti. Näin ollen lopetimme sen harrastuksen. Juu, se on välillä. Ihan hyvä tänään kaupungissa ainakin. Jos hyvä lopettaa huipulla. Niinpä. Näin on. Se on, no, kyllähän se sitten viimeistään siellä autoalla loppuu, mutta tota. No, hirveä selittäminen kaverille. Että. Aivan, se on. Hihna säilyy ehjänä, saatana. Joo, katoa. Jotain hyvää sentään. Toyotassa on lomma, mutta hihna säilyy ehjänä. Mieti sitä. Näin on, näin on. Mites ja tein muuten taljankin tästä vielä, kuule. Kyllä. Mutta tämä, niin, siirtyy takaisin tuohon yhtyeeseen ja näin. Ai niin, ainakin. Aivan, aivan, aivan. Niin, tämä. Teidän musikaaliset vaikuttajanne, onko sellaisia vai ihan tuolta omasta päästä vaan nyhrin kaikki nämä jutut? Kyllähän vaikuttajia löytyy aina, mutta no, en mä tiedä sitten. Että mikä olisi semmoinen tärkeä, joka on aina ollut mukana ikään kuin? No siis omia vaikuttajia, nyt ainakin kitaristeista Jimi Hendrix tietenkin, mutta en tuohan noita. Mulla on, meillä on varmaan kaikilla, meillä on vähän erilaiset musiikkimaut vähän kaikilla, että me harvemmin kuunnellaan samanlaista musiikkia, että meillä on kumminkin bändissä 5 jäbää ja meikä kuuntelee aika paljon homodiskoa ja tuommoista, sitten Jimmy kuuntelee tyyliin 7-7 ja vanhaa bluesia ja tuommoista, ja sitten taas esimerkiksi Pyykki B, meidän pyykkilauturi ja masinesoittaja, niin kuuntelee räppiä. Ja Heikki tai Superhessu, niin tota, hän taas on enemmän tuohon proge-meininkeihin. Ja nyt siis sitten meillähän vaihtui tässä basisti. Eli Malfu soitti meillä, mutta nyt Dande, meidän tota, uusi bassomies, niin tota, hän on taas henkeä ja vereen pop-punk kautta tota, skede-punkkimies. Niin mä uskon, että kaikilla on vähän niin kuin. Se on hyvä vaan, kun voi ammentaa niin, vähän joka paikasta niin, jotain. Niin. Meillä ei ole semmosia, me ei haluta niin kuin syrjäyttää toisiamme, että me halutaan mieluummin yhdistää niitä ja hakea niistä ne parhaat jutut. Aivan. Mutta ainakin henkilökohtaisesti niin itsellä on esimerkiksi Michael Jackson on ihan vitun kova mulle. Tata, no Gigi Allin on totta joo kai, mutta no ne on aika samaa kastia. Kyllä, juu, erittäin, niin, erittäin. No ei ole niin kaukana toisistaan, molemmat on muuttanut maailmaa. Näin. Totta. Kyllä, todellakin. Tavallaan. Ne kumpikin on kuolleita. Jep, niin, se on myös totta. Aivan. En kuuntele kuin kuolleita artisteja. Jep. Ai pahus. Ei me sit voida skamorkesteri kuunnella. Ne on perhana vielä. Pitäisikö tässä nyt tappaa itseänsä suorassa lähetyksessä? Se olisi kyllä. Levymyynti saattaisi nousta. Se olisi aika GG-maista. Vittu, kun ei tullut sitä fyysistä levyä, niin ei joudu myymään kuin striimejä vaan. Mutta jos se on ase, niin kyllä mä sen voin tästä tehdä. Niin. Se meille ei löydy kyllä leipäveitsi tuolta noin. Sekin voi olla vähän tylsä. Niinpä. No me saadaan semmoinen pidennetty vielä. Niin, ainakin siitä saa hyvän meemivideon sillä, että miten se voi yrittää tehdä. Jep. Se on kyllä. No. Kyllä. Kyllä, how kyllä. How kill yourself in lähiradio. Jep. Ja sen jälkeen, kato, kaikki on sitä mieltä, että se oli niin hyvä jätkä, vaikka aikaisemmin sanoin, että kauhea kusipäin, mutta niin, annas olla sekin hyvä puoli, että sitten saa tyhjän kavereita. Mutta joo, sitten kaikkien niin mielestä on hyvä jätkä, kun on kuollut. Jep. Mutta ehkä ei nyt sentään ihan tähän hätään ennen, kun ehditään vielä seuraavasta. Siipota saa. No niin justi. Soitetaan nyt nuo keikat tuosta pois ainakin. Okei. Katsotaan sitten. Juu. Soitetaan joku biisikin. Mikäs tällä kertaa? Pitäisikö pistää Spiderweb soimaan? Siitä on tehty se musiikkivideo. Joo, hei, kertokaa muuten musavideosta. Mun piti kysyä siitä. Se oli aika tommonen tyylikkäästi tehty. Duunaltiin sitä tuolla Tampereen kellareissa. Mikä, onko se teurastamo se meistä vai? Joo, vanha teurastamo. Ja siis sehän toteutettiin, se mikä on kaikkein siisteintä, että se on aika tyylikkään näköinen omastakin mielestä, se, että se on nolla budjetilla tehty video. Ja tehtiin se talkootöillä. Siinä oli meidän kavereita ja kavereiden kavereita ja you know. Yeah. You know some people that know some people that know some people. Ja sinne tuli paljon porukkaa. Meitä oli melkein 30 siellä ja tota, no, laitettiin safkat sinne jengille ja tota, vähän bissejä ja sitten kuvailtiin semmoinen, mitäköhän siinä nyt meni sitten about 11 tuntia ehkä sen session kuvaamisessa, ja siis pakko sanoa tässä niinku todella isot propsit joka ikiselle, joka siihen osallistui, vaikka tästä on niinku puhuttu useamman kerran, mutta niinku miten voi ihmiset omistautua jollekin jutulle niin siististi, että kun tullaan paikalle, niin ne toimii kuin ammattilaiset. ei siihen tarvii välttämättä niin kuin jäätävää kasaan massia sillä, niin, että et saadaan niin kuin hyvä video aikaiseksi, jos on vaan niin kuin tyypit, ketkä haluaa tehdä jonkun jutun. Eli asenne on ehkä jep, niin, jep, oli todella kova, jep, todella kova asenne kaikille. Ja sitten se, että niin kuin, et silloin kun jengi ei kuvattu, niin ne istui toisessa huoneessa ja puhui paskaa siellä ja yksi tyyppi oli maskeeraamassa ja näin edespäin, niin se meni niin kuin tosi letkeästi oikeastaan koko päivä sillä, että me oltiin 11 aikaa himas jo illalla. No niin, se oli oikein hyvä meininki. Et siinä oli täysillä tekemisen meininkiä jokaisen osalta. Kyllä. No jos siinä nyt 30 tyyppiä suunnilleen ollut, niin... Ja se oli ihan siinäkin hauska projekti muutenkin, tai silleen ei ole tullut itse henkilökohtaisesti mitään musiikkivideoa silleen tehtyä, niin oli ihan hauska. Joo, se oli kans niin kuin varmaan jokaiselle meistä niin aika semmoinen mielenkiintoinen, että itselle, että kun niin kuin mä käsikirjoitin sitä semmoisen tämän Markuksen kanssa, kuka sen sitten ohjasi myös, niin se vähän niin kuin opasti siinä, että miten kannattaa niin kuin käsikirjoittaa videoa, ja mä käytiin demokuvaamassa paikkoja ja muuta. Ja sitten... Mutta siitähän jäi aika paljon pois kyllä. Joo, siitä jäi tosi paljon, että me, niin kuin siinä piti olla useampia kuvauspaikkoja aluksi, mutta me todettiin, että siitä tulee paljon parempi, kun tehdään se niin kuin yhdessä paikassa ja sillai tehokkaasti. Niin. Mutta siitä kyllä sanotaan, että siitä oppi tosi paljon sen lisäksi, että siitä tuli ihan hyvä. No, mutta se on ilmeisen tärkeää, että siinä on ollut just joku tyyppi, joka tietää. Niin kuin, joo, minkä? Siis tämä ohjaaja... Markus, joka Aurelius nimellä tekee, niin se oli iso homma siinä ja samoin sitten tämä kuvaaja Mikko, joka Vuohimedialta tuli sitten kuvaamaan ja sanoi, että hän tekee pro bonona sen takia, että teillä on vain niin vittu hyviä biisejä. Niin ei siinä mitään, ja sillä lailla tuttu äijä muutenkin, niin kuin, että periaatteessa kaveripohjalta sekin, niin, mutta ne antoi tosi paljon niin kuin semmosia niin kuin, tavallaan lisää tietoa siihen, että jos joskus tulevaisuudessa vaikka haluaisi tehdä jotain, niin on paljon enemmän niin kuin informaatiota siihen, että miten toteuttaa asioita. Jep. Kyllä vaan. Hyvä oppimisprosessi tuo. Kyllä, nimenomaan. Kyllä. On ja hyvä, että on ihmisiä, jotka haluaa jeesaa tolleen. Niin nimenomaan. Sanotaanko, että hyvän asian puolesta. Jep. Nimenomaan. Ja videosta tuli hieno, YouTubestahan se löytyy. Kyllä, sieltä se löytyy. Juu. Niin, ja hei, noit muitakin, että mistä teet tuolta kaikkialta muualta löytää kuin YouTubesta? No, niin kertokaa nyt kuulijoille. Spotifysta ainakin, ja onks... Periaatteessa kaikilta niin kuin striimaus tämmöisiltä alustoilta löytyy toi levy kyllä, ja sitten sitä... Voi ihan supporttina ostaa digitaalisena esimerkiksi Amazonista tai Google Playsta ja tommosista. Et kun valitettavasti sitä nyt ei ole vielä fyysisenä, mutta tosiaan se tuossa kesän aikana sitten toivottavasti saadaan, tai se tuleekin fyysisenä, mutta kun se tulee englantilaisen lafkan kautta, niin mä en tiedä kuinka paljon niistä päätyy Suomeen, että sillä me tässä ollaan yritetty vähän huudella, että olisi kiva, kun joku sen täälläkin laittaisi pihalle, kun porukka on sitä kysellyt, ja se olisi kiva saada itsekin niin kuin ihan se fyysinen. Kumminkin levydikkareina kaikki meistä niin toivoo, että ihan fyysinen levy tulisi. Ja mutta noista kaikista, netistähän nyt joka paikasta, Deezerit ja YouTubet sun muut, niin kyllä niistä aina löytyy. Ja sitten meillä on noi Facebookit sun muut, niin niistä voi seurailla sitten meidän... toilailuja tuolla. Me pyritään siinä aina sillä pistää semmoista, niin kuin, ei nyt välttämättä hirveän kiinnostavaa sisältöä, mutta jotain aina ihmisille, että ei se välttämättä aina liity musiikkiin, se voi liittyä johonkin muuhunkin, mutta... Vähän sillä lailla, että hengissä ollaan. Niin, ja sitten se, että kun ihmiset kumminkin seuraa noita alustoja aika paljon, niin se, mitä itse niin kuin, ainakin niitä lukee, niin siellä... Aika semmoista masentavaa paskaa niin kuin loppupeleissä kaikki, mitä siellä on. Niin, että sinne nyt saisi vaikka jotain muuta välillä sillä lailla, niin sillä periaatteella yritetään. Että. Ihan niin. Hyvän kuulonen periaate mielestäni. Kyllä. Kerro se jotain Spider-Web-biisistä vielä, kun itse olet kuitenkin sanat tehnyt. No, mistä vitusta sä sen tiedät? Arvaus. Valistunut arvaus. Mä ajattelin, että sä olisit jotain. No, mitäkään siitä sanoa. Se on, mä en tiedä miten paljon tässä tämmöisessä radio-ohjelmassa Kaiken saa puhua. Mm-hmm. No, sanotaan sitten suoraan, että popsin sieniä kerran ja niin maailma vähän toisella tavalla, mutta olen edelleen ihan täysin samaa mieltä siitä, että ihmiset on helvetin stressaantuneita, ne on, niin kuin, niillä on hirveä kiire koko ajan joka paikkaan, niitä on pakko saavuttaa ja niin kuin, jengi ei pysähdy paikalleen. Sitten ne alkaa päihteileen tai tekee jotain muuta niin kuin korvatakseen sen tyhjän tilan, mikä niillä on se, että ne vähän aikaa ajattelisivat, että mikä on, niin kuin, mikä on hyvää. Niin se kertoo semmoisista stressaantuneista ihmisistä. No niitähän riittää kyllä. Niin niitä riittää, ne on maailma täynnä niitä. Näin on, se on ihan totta. Kyllä, meitä suorittajia. Nimenomaan. No, joka keskiviikko toiset täytyy päästä radiolle. Aivan suorittamaan. Muuten sitä vaan alisuorittaa. Alisuorittaa kyllä, mutta se on täällä kebabista. Joo. No, mä menen röökille. Okei, pistetään spiderweb. I'm walking down, stopped by a bench, but looks like cemetery. I'm sitting down and feel the wind that tells the colors of history. The dropping water turns blood red, river of desperation. It cries the tears of working soul that were so depressing. Neon lights, spiderweb of our city sky. Busy puppets just work, work, work. So there God will be satisfied. Depressing neon lights, spiderweb of our city sky. Busy puppets just work, work, work. So there God will be satisfied. So there God will be satisfied. To be satisfied. Into the bus is full of people. It heads to the side of the city. Drunk and tired, lonely lives trying to get some company. The clock is ticking, last minutes for love and understanding. Human corpses hop off one by one, and then they're gone. Depressing neon lights, spiderweb of our city sky. Busy puppets just work, work, work. So their God will be satisfied. Depressing neon lights, spiderweb of our city sky. Busy puppets just work, work, work. So their God will be satisfied. So their God will be satisfied. park looks like cemetery. Today they're killing me, killing me. All my life I've been pushed around, always they drop me down, drop me down. I just wanted to be a superstar, show my compassion to masses. I just cradled my rifle in my arms before I turned their pain to ashes. I just wanted to be a superstar, show my compassion to masses. I will cradle my rifle in my arms before I turn their pain to ashes. Forgive me, Father, that they ever sinned. They call me extremist, extremist. But I will illuminate their will, and always I will exist, I will exist. Superstar, show my compassion to masses. I just cradle my rifle in my arms before I turn their pain to ashes. I just wanted to be a superstar, show my compassion to masses. I will cradle my rifle in my arms before I turn their pain to ashes. Superstar, show my compassion to masses. I will cradle my rifle in my arms before I turn their pain to ashes. Superstar. I just cradled my rifle in my arms Näin, se oli hieno, hieno kappale, Superstar. Mutta tuosta Spiderwebistä tuli vaan mulle mieleen, että kuuntelin, niin hyvin vahvasti kuulosti myös D.A.D.:ltä. Ootteko itse huomannut? Ei. Ai joo. En itse asiassa, mutta se on kyllä hyvä bändi. Niin on. Tämä on aika niin kova on. Komplimentti. Kyllä, se kuulosti tosiaan. Siinä oli jotenkin mun mielestä semmoinen D.A.D.-fiilis siinä Spiderwebissä. Tämä oli muuten vaan hieno, tämä Superstar. Ja se kuulosti vähän dingolta. Jumalautta, toi on jo semmoinen, että melkein pitäisi loukkaantua vai? Kompliment. Jep. Tota, niin, mikäs tämän biisi? Paluu maapinnalle. Todella pahasti. Rysähys. Ei vaan. Mitä Superstari? Superstar. Meni vähän tässä röökin takia ohi toi noin, niin mistä Superstar kertoo? Superstar on aika jyrkkä. Tota, kertomus. Yritetään pureutua. Hyvinkäällä, siis meidän bändihän on Hyvinkäällä alun perin. Siellä tapahtui samoin Jokelas näitä kouluampumisia ja kattoampumisia ja näitä, niin pyritty pureutumaan vähän niin kuin semmoiseen, jos tiedätte, white rage juttuun, että kun ihmisellä menee tarpeeksi huonosti pään sisällä, niin sitten alkaa tapahtua ja niin tavallaan siitä tuli ihan helvetin huono fiilis, niin kun oli kirjoittanut sen ja sitten ymmärsi, että mitä on oikeasti kirjoittanut, että mennyt semmoisen ihmisen pään sisään, joka oikeasti tappaa muita ihmisiä tai ihan ketä vaan, niin vaan sen takia, että sillä on todella, todella paska fiilis. Ja se on sen takia tehty ihan tolleen, että siinä ei ole niin kuin bändiä mukana, että siinä nimenomaan välittyisi se viesti, mitä ehkä monet semmoiset ihmiset, ketkä tommosia asioita miettii, niin mitä niiden päänsä liikkuu, koska koen, että se olisi aika tärkeää, että semmoiseen saataisiin apua niin kuin ennen kuin oikeasti aina jotain tapahtuu. Niin, ennen kuin eskaloituu. Niin, koska siis tässä on niin kuin meidänkin maassa, niin meillä on 5 miljoonaa ihmistä vähän reilu, niin aika paljon mun mielestä tapahtunut semmoisia aika kusisia hommia niin kuin niin sanotusti tuossa viimeisen 20 vuodenkin aikana verrattuna niin kuin moneen muuhun paikkaan, sellaisia aika näkyviä ja siellä on paljon ihmisiä, ketkä kärsii mielenterveysongelmista. Jopa meidän bändin sisällä on ihmisiä, jotka kärsii mielenterveysongelmista. Niin mun mielestä niihin on niin kuin ihan hyvä joskus ottaa ehkä vähän kantaa, vaikka niin kuin ei olla poliittinen bändi eikä mitenkään näin, mutta se, että niin kuin semmoisiin asioihin, mitkä meille on tärkeitä, niin haluttu ehkä sanoa jotain. Se on oikein. Joo, kohta joudutaan muuten sanoa näkemiin ja niin poispäin, kun ei joku alle 8 minuuttia. Mä kyllä nimesin mun kissan mukaan. No niin, meillä on vaan 8 minuuttia. Paistu sen luonteessa. Joo, niin ehditään vielä ainakin yksi biisi tosta. Kyllä. Näin on. Sitten täytyykin jo heittää hellät jäähyväiset sen jälkeen. Joo, noin monta. 7 vaille, hyvänen aika sentään. Niin, eli mikäs biisi vielä tästä ennen lopetusta, niin duoda. Mitä siellä on enää jäljellä? Otetaan kivipapset sakeri. Onhan siellä vielä. Otetaanko? A-puoli. Mitäs vittua meillä olisi siellä? Airport tai Bonnie and Clyde? Otetaan, kumpi sä oot? Airport. Okei, mä oon Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Ja sen verran haluaisin vielä sanoa, että jos joku tätä kuuntelee, niin tulkaa sinne Maskottiin. Joo, todella. 5.3. torstaipäivä. Aamuvuorolaisetkin pääsee, niin vedetään täys rock'n'roll show teille niin kuin ilman mitään paskajauhamisia. Ja se on täyttä kommellusta koko ilta taas. Ja siellä on myös Dagger Play Helsingistä. Joo. On soittamassa meidän kanssa. Ja milloin toi playtime? Se on 8:00 aloittaa Dagger Play ja 9:00 aloitetaan me. No niin. Elikkä siinä ja sitten toinen itse asiassa vielä, niin 3.4. ollaan Boot Hillissä Helsingissä myöskin. Ja sitten 17.4. niin sitten on Kaktuksessa Helsingissä semmoinen Fast Decade Recordsin ilta, missä on Tersa Banks, me, sitten tanskalainen Kill the Rooster ja sitten Suntrace Kannuksesta, niin tota, siellä on myös kova ilta tulos. Niin tommosia ainakin niin kuin tällä alueella tulossa. Hyvä meininki ja varmaan teidät tuota Facebookista noista somesta löytyy sieltä sitten. Sieltä löytää ja sitten haluaisin sen verran vielä mainita, että tukekaa meitä pieniä bändejä. Meitä on täällä aika paljon maassa, niin tota, ostakaa merkkaa, käykää keikoilla ja me ollaan kumminkin iso yhteisö, vaikka me ollaan pieniä bändejä. Niin tota. Mutta kun teitä on niin paljon. Niin, meitä on paljon ja meitä myös, niin kuin itsekin paljon käyn keikoilla, niin tota, myös meitä katsojia on paljon. Näin on. Niin yhdessä kyllä me voidaan olla helvetin isoja. Kyllä. Ja tässä sitten sanotaan ja näkemiin. Hei, sä voit sitten muistutella mulle, vaikka laittaa viestiä, kun nämä on lähempänä nämä keikat, niin voi Helsingin keikat, niin. Niin, sit me infotaan kyllä radiossakin siitä. En mä siitä nyt muista mitään niin kuin ensi kuun keikkoa, varmaan tehdään mainostella hirveästi. Kyllä me ollaan aika kovaa meteliä yleensä niistä pidetty, mutta ei mitään, hei, kiitoksia. Joo, kiitos, kiitos teille. Kiitos itsellenne. Bonnie ja Clyde tässä viimeisenä hitaana. Yes. Joo. Ja kiitos. Niin, se on siinä. Ensi viikolla jatketaan taas. Jeppa. Take my girl to the fun park just for fun and try the new machines and eat ice cream. At the kids they said no alcohol, no knives or weapons of mass destruction. I said hell no, what the fuck are you thinking of? But when I hide my beers in the bushes, went back to the gates and smiled. Security wanted to check my bag. She found my 50 grams of weed. I said, that's no alcohol. She said, that's still illegal. When I'm inside of these walls, there's nothing packed, I got no worries. I'm not alone. My baby's lying on top of me. Different for a black guy, feel her heart beating. We're like Bonnie and Clyde. Take my girl to the fun park just for fun and try new machines and eat ice cream. At the kids they said no alcohol, no knives or weapons of mass destruction. I said hell no, what the fuck are you thinking of? But when I hide my beers to the bushes, went back to the gates and smiled. Security wanted to check my bag. She found my top of me, different. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله ورحمته ورسوله جاي سيد ولد آدم صاحب